van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is al jaren aan de gang. Voorzieningen zoals scholen en supermarkten verdwijnen uit dorpen. Maar wat betekent dat voor de dorpsbewoners? Suzanne Christiaanse deed daar onderzoek naar en zij vertelt daar zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Oh, ik begrijp dat er een storing is. We hebben een man met een stofjas hier rondlopen. Die trekt dan wat stekkers trekt hij eruit en stopt hij erin. Daar is iets niet helemaal goed gegaan. Dorald Megens, kampioen hardlopen als het gaat onder de nieuwslezers. Die is nu van de ene hoek hier van dit grote complex naar de andere hoek gekomen. Naar de villa hier waar wij zitten. Dorald, goedemiddag. Oh, dan moeten we nog even stekken. Daar precies, zit er ook in. Ja. Nou, nu kunnen we helemaal van start. Die doet het ook, oké. In het door een explosie en brand verwoeste appartementencomplex in Rotterdam heeft familie van een van de mogelijke slachtoffers mogelijk een lichaam gevonden. De familie zou hun oom hebben gevonden, meldt een van de familieleden aan NOS-verslaggever Jeroen de Jager. Op het puin bij het pand, daar vonden ze die oom. Politie kwam vervolgens in actie, hebben op een rustige manier die mannen weer daar weggehaald. En nu is er dus overleg hoe het nu verder moet. Ik heb aan de politie gevraagd, gaan jullie dat lichaam nu bergen? Daar komt dus geen antwoord op, nog niet in ieder geval. Politie gaat voorlopig vanwege instortingsgevaar niet naar binnen. Er worden nog 3 mensen vermist. De familie van een van de mogelijke slachtoffers ging op eigen houtje het met hekken afgesloten terrein op. De politie heeft ze niet tegengehouden. Taxibedrijf Uber moet 10 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van privacygegevens. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het bedrijf erg moeilijk doet als wordt gevraagd hoe lang gegevens van Europese chauffeurs worden bewaard. Boete werd opgelegd nadat meer dan 170 Franse chauffeurs aan de bel hadden getrokken bij een organisatie in Frankrijk. Die klachten kwamen uiteindelijk bij de Nederlandse autoriteit terecht omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd. Tegen 3 hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn opnieuw levenslange celstraffen geëist. Het zijn de vermoedelijke schutter, de chauffeur en een tussenpersoon. Tegen 6 medeverdachten eist het OM straffen tussen de 3 en 21 jaar cel. Enkele tipgevers in de zaak Bradley Day mogen 25.000 euro verdelen. Bradley Day wordt verdacht van het doodschieten van een man in Rotterdam, waarna hij het huis van het slachtoffer in brand stak. En een week later probeerde hij in Zutphen een man te wurgen. Platenmaatschappij Universal dreigt zijn muziek van de video-app TikTok te halen. Er is nog geen overeenstemming namelijk over een vergoeding voor het gebruik van muziek onder filmpjes. Als het contract niet wordt verlengd, kunnen TikTokkers geen muziek van artiesten als Taylor Swift, The Weeknd en Ariana Grande meer onder filmpjes zetten. Het NOS-journaal. EU-leiders hebben in een brief weer opgeroepen tot meer collectieve inspanningen om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog met Rusland. De brief is ondertekend door onder andere demissionair premier Rutte, de Duitse bondskanselier Scholz en de premiers van Estland, Tsjechië en Denemarken. Ze hopen met de brief andere EU-leiders ervan te kunnen overtuigen dat Oekraïne voor de langere termijn gesteund moet worden met wapenleveranties, zegt correspondent Aida Brands. Ze vinden dat alle landen meer moeten doen om hun beloftes na te komen aan Oekraïne. Zoals vorig jaar beloofd dat Oekraïne voor maart, voor deze maart, 1 miljoen aan artilleriemunitie zou krijgen. Maar dat gaat gewoon zeker weten niet lukken. De regeringsleiders schrijven daarover. De harde waarheid is dat we gewoon tekort zijn geschoten. Inspanningen moeten worden verdubbeld om te zorgen dat we onze steun aan Oekraïne zo lang mogelijk kunnen volhouden, staat er in de brief van de EU-leiders. De Russische presidentskandidaat Boris Nadezhdin zegt dat hij genoeg handtekeningen heeft om mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart. Het zijn er meer dan 105.000. Nadezhdin is een criticus van Poetin en is tegen de oorlog in Oekraïne. Handtekeningen moeten nog wel worden gecontroleerd door de kiescommissie en die is loyaal aan het Kremlin. De commissie sloot vorige maand nog een andere kandidaat uit die zich openlijk uitsprak tegen het beleid van president Poetin en de oorlog in Oekraïne. De weersverwachting bewolkt. In het midden en zuiden breekt af en toe de zon door. Zacht, 9 graden. Vooral aan de kust waait het stevig vanuit het zuidwesten. Komende nacht begint met regen, later wordt het weer droog. Dan blijft het morgen op de meeste plaatsen en dan wordt het een graad of 9. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Op de meeste plekken kan het verkeer gelukkig moeiteloos doorrijden, maar helaas een paar uitzonderingen. Allereerst A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Bij knooppunt Prinsklausplein gebeurde een eenzijdig ongeluk. Door de bergingswerkzaamheden is de weg momenteel helemaal dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Verder, het wegdek van de A9 Alkmaar richting Diemen is in zeer slechte toestand bij knooppunt Holendrecht. Momenteel één rijstrook dicht vanwege onderzoek. De vertraging is 5 tot 10 minuten vanaf Amstelveen. En tot slot de N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg. Vanaf afrit Tilburg-Noord vielen tot aan de A65. 2 kilometer met bijna 20 minuten extra reistijd. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vanavond in De Wereld in Ter Apel. Hartstikke vol? Dit is de hele dag zo. Dit is al wekenlang. Oké, zo idioot druk is het. Mm-hmm. Wij willen, en daar gaan wij voor zorgen, dat die Nederlander weer op één komt te staan. De Wereld in Ter Apel. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 1. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren? Alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de schooldirecteur. Suzanne Christiaanse is zometeen in de villa. Zij deed onderzoek naar het verdwijnen van voorzieningen uit de dorpen in Nederland en met name hoe de dorpsbewoners daarop inspelen. In Terug naar Toen het bizarre verhaal van schrijver Richard Klinkhamer. Hij vermoordde zijn vrouw Hanny op deze dag in 1991. En hij schreef daar ook een boek over en dat heet Woensdag Gehaktdag. En in het Watersnoodmuseum over de ramp in 1953 is nu een tentoonstelling over alledaagse dingen. Een mes, een dagboek of een pyjamaatje. Maar overal zit wel een verhaal aan vast. Maar eerst gaat het over verkeersborden. Want voor automobilisten die geregeld over de ringweg in de stad Groningen rijden zal er binnenkort even wennen zijn. De plaatsname Emmen op 60 kilometer die verdwijnt van de borden. En die van Hengelo op 140 kilometer van Groningen keert daarvoor terug. En waarom dan Hengelo en niet bijvoorbeeld het veel grotere Enschede? Nou, waarom dat zo is, dat weet René Walhout, dossierhouder bewegwijzering bij Rijkswaterstaat. De bestemming op de borden langs en boven de weg worden vooral bepaald door de ligging van de steden ten opzichte van onze snelwegen. Want dat is voor de weggebruiker meer van belang dan het aantal inwoners van een stad. Van de Twentse steden ligt Hengelo op de kruising van de A1 en de A35. En dat is dus de reden dat Hengelo wel en Enschede niet al bij Amsterdam op de borden staat. Ja, maar in hoeverre maken we in deze tijden van Google Maps überhaupt nog gebruik van verkeersborden? Contact daarom met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Meneer Tertolen, goedemiddag. U bent er, hè? Ja, de verbinding was verbroken. Sorry, ik heb was even uitgeschakeld. Ja, nou, dat kan. Ik heb even niets gehoord van de inleiding. Nou, dat kan gebeuren. Ik heb u gewoon aangekondigd als verkeerspsycholoog. En uw naam, Gerard Tertolen. Klopt helemaal. Begrijpt u eigenlijk waarom Hengelo op die borden staat en niet bijvoorbeeld het veel grotere Enschede daar in Groningen? Ja, ik begrijp dat in zoverre. Ik weet waarom het is. Maar ik vind het niet echt begrijpelijk. Ik vind het wel een voorbeeld van, en dat gebeurt vaker helaas, van dat er wel een logica achter zit die voor mensen die, ja, die in het vak zitten en die het bedacht hebben wel aanwezig is, maar voor de weggebruiker niet. Ja, Hengelo is op zich het knooppunt. Maar ook je kan niet alleen met de A1 in Enschede komen. Dan moet je ook nog een stukje van de andere weg afleggen. Dus dat is de logica die erachter zit. Maar voor mensen is het natuurlijk zo dat wat symboliseert Twente, is dat Enschede is een veel bekendere plek dan Hengelo. Ja. En ja, dus vanuit de weggebruiker zou je zeggen, zet de Enschede op in plaats van Hengelo. Ja. U hebt daar vast wel eens naar gekeken, of daar is wellicht onderzoek over, van kijken we nog veel op die borden? Nou, die worden nog wel gebruikt, maar sinds de navigatie in de auto's zit en ja, zijn mensen heel erg gehecht aan navigatie en wordt eigenlijk is de betekenis van borden heel, heel sterk verminderd. Heel veel mensen rijden klakkeloos op de navigatie en voelen zich ook helemaal onzeker en paniekerig worden als die navigatie het niet doet, omdat mensen eigenlijk er gewoon volledig op vertrouwen en je zou bijna kunnen zeggen zelf niet meer nadenken en daarmee ook de borden niet gebruiken. Ja, mensen doen het soms zo klakkeloos dat ze ineens midden in een weiland staan. Hoor je wel eens. Ja, dat zijn de mooie voorbeelden inderdaad. Ja, er zijn ook nog ernstige voorbeelden, want er zijn ook mensen bij veerponten de rivier ingereden vanwege hun navigatie. Ja, ja. En dat loopt minder goed af. Dus ja, maar dat geeft wel aan in hoeverre we ervan afhankelijk zijn en in hoeverre we ook eigenlijk zelf onze geografische kennis aan het verliezen zijn. Want ja, waar je vroeger toch altijd wel een beetje een beeld had welke steden in Nederland lagen. Ja, sinds iedereen braaf naar het apparaatje luistert, weten ook heel veel mensen niet meer waar ergens in Nederland bepaalde steden liggen en hebben geen idee meer van de richtingen. Ja, vroeger had in de tijd dat ik verslaggever was, had je nog zo'n stratenboek in de auto liggen, dat je gewoon in een stad gewoon eigenlijk van tevoren eerst moest kijken bij de derde rechts en dan nog een keer links en dan was je ongeveer in de buurt. Ja, ja, precies. Maar dan heb je het echt over de verbindingen in de stad zelf. Waar we het nu op met die borden, wat betreft die borden, gaat het natuurlijk echt om waar je in Nederland naar op weg bent. Ja. Naar de verbindingen tussen de steden. En ook daarbij is de geografische kennis heel sterk achteruit gelopen. Ja. Dankzij, moet ik zeggen, of door de navigatie. Ja. Ja. Toch, hè, als je zo'n een stukje gaat rijden in Nederland, dan kom je toch nog heel wat borden tegen. Dus borden met naam plaatsen erop, maar sowieso veel borden. Staat er niet gewoon te veel informatie op die borden? Ja, er staat vaak wel heel veel informatie op. Het is meestal nog wel aangepast aan hoeveelheid informatie die mensen kunnen verwerken. Dat zijn ongeveer 8 begrippen op borden die mensen in de tijd dat je er gemiddeld langs rijdt kan verwerken. Als er meer worden, kan je het sowieso niet meer bevatten. Maar 8 is natuurlijk al heel veel. Dus er zit het meestal wel onder. Maar zo gauw dat inderdaad ingewikkeld wordt, en zeker ook als het een plek is waar je heel veel aandacht nodig hebt voor de rijtaak, ja, dan moet je eigenlijk ook niet door borden worden afgeleid, dan moet je dus ook gewoon bezig zijn met veilig rijden. Ja. En in die gevallen staan er zeker wel eens te veel borden en staat er ook wel eens te veel op de borden. En zoals net ook bleek, als het gaat om Hengelo, Enschede bijvoorbeeld, het is ook niet altijd even logisch. En ja, je moet mensen niet in verwarring gaan brengen of diep gaan laten nadenken, want eigenlijk moeten ze gewoon met autorijden bezig zijn. Dank voor de toelichting. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen was dat. Nieuws dan via de NOS. U hoorde het net al bij Doral. Taxibedrijf Uber heeft een boete gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf Uber dus moet 10 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van privacygegevens. Aleid Wolfsen is van die autoriteit persoonsgegevens. Meneer Wolfsen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft Uber verkeerd gedaan? Nou, Uber die heeft heel veel gegevens van heel veel chauffeurs. En wat ze niet goed deden, is dat ze daar niet duidelijk over waren. Dus ze waren niet transparant over wat ze verwerkten, hoe lang ze bewaarden, of ze het wel of niet doorsturen naar een land buiten de EU, bijvoorbeeld Amerika. Dat waren ze onduidelijk over. En aan de andere kant was een andere overtreding. Als je als chauffeur inzage wilde in wat ze precies van je bewaarden, dan werd dat eigenlijk heel moeilijk gemaakt. Je moest heel vaak doorklikken. Het inzageformulier was wat verstopt, diep verstopt in die app. En als je dan wel een uitdraai kreeg, ja, dan kon je het eigenlijk niet goed begrijpen. Het was heel ongestructureerd. Ja, dat belemmert mensen enorm om recht te kunnen maken, gebruik kunnen maken van een recht op inzage van hun persoonsgegevens. Ja. Is eigenlijk duidelijk waarom Uber zo moeilijk doet als wordt gevraagd hoe lang gegevens van chauffeurs worden bewaard? Nou, daar hebben we niet helemaal grip op gekregen. Ze hebben inmiddels wel van alles aangepast en ook beter gemaakt en veel van die overtredingen zijn ook beëindigd. Maar daar hebben wij ons ook afgevraagd, waarom maak je het zo moeilijk? Want het is zo bazaal dat je de mensen die gebruik maken van die app, dat je die gewoon helder, transparant inzage wilt geven. Dus dat is heel gek. Ja, ik begrijp dat Uber bezwaar gaat aantekenen tegen dit besluit. En u zegt, ja, ze hebben wel nu dingen verbeterd. Betekent dat dan dat die boete wel blijft staan of kan die nog van de baan? Nou, dan gaan we, als er een bezwaar wordt gemaakt, gaan we dat helemaal heroverwegen. Kijken wat de stand van zaken is en of we het goed hebben gedaan, ja of nee. Misschien komen er nieuwe argumenten op tafel. Maar de boete is niet voor niks van deze omvang. Omdat het, 170 chauffeurs hebben geklaagd. Er rijden bijna 120.000 of ongeveer 120.000 Uber-chauffeurs in heel Europa. We kijken ook naar de omzet van het bedrijf. Dus dat nemen we allemaal mee met de hoogte van de boete. Maar als er een bezwaar wordt gemaakt, kijken we opnieuw of die boete goed hebben berekend en op een eerlijke manier tot de hoogte van die boete zijn gekomen. Ja. Dank voor uw uitleg en toelichting. Dat was Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Jackie Wilson, een higher and higher. Tot 3:30. Villa. Eerst de basisschool, dan de plaatselijke buurtsuper en uiteindelijk ook de huisarts. Dat veel voorzieningen in Nederlandse dorpen zijn verdwenen de afgelopen jaren, dat is wel bekend. Maar hoe hebben die dorpsbewoners daar dan op ingespeeld? Suzanne Christiaanse deed voor de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het effect van het verdwijnen van voorzieningen op het platteland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe reageren de meeste bewoners als zij weten dat die voorzieningen gaan verdwijnen? Je ziet toch wel dat een groot deel van inwoners het jammer vindt als voorzieningen verdwijnen. Meer mensen eigenlijk vinden het jammer soms dan dat ze de voorziening daadwerkelijk gebruiken. Ja, dus ook al gebruikten ze het al niet meer zoveel, ze dus vinden het toch jammer. Ja, dat zie je inderdaad wel. Ja, het is weer zo'n middag, heb ik het idee. Eerst Dorald Megens, die hier naartoe komt rennen. Dan Tertolen, die stekker eruit trekt. En nou dit weer, Suzanne. Ben je er? Ja, het spijt me. Ja, ik viel even weg. Ja, volgens mij ligt het niet aan jou, hoor. Dat is allemaal onduidelijk hier. Er zijn hele verhandelingen over te houden waarom dat dan altijd misgaat. Maar maak je verhaal af. Ja, je ziet dat soms zelfs als mensen bijvoorbeeld zelf niet meer naar school gaan of geen schoolgaande kinderen hebben, dat ze dan toch jammer vinden dat een basisschool sluit in een dorp. Of een supermarkt, of een sporthal, of een café. En dat is omdat die voorzieningen ook een sociale en symbolische waarde hebben voor een dorp. Ja, je komt elkaar daar tegen ook vooral natuurlijk. Ja, ook dat. Je komt elkaar ook tegen. Maar ook, er is een soort plaatsidentiteit. Hebben die voorzieningen invloed op? En mensen hebben soms ook echt het gevoel van, wij hebben een supermarkt. Maar wat zijn we dan nog zonder supermarkt als dorp? Dus er is ook een symbolische waarde die nog verder gaat eigenlijk dan die sociale waarde van een voorziening. Luister even mee, want we gaan naar Zeeland. Gerard van der Wal is voorzitter van de buurtsuper Albert Kleintje. Prachtige naam. Bestaat al 5 jaar in Cats in Zeeland. En dat is een supermarkt die vooral ook dienst doet als ontmoetingsplek, meneer van der Wal. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er bij u in Cats veel voorzieningen verdwenen? Heel veel. Wat mijn voorganger ze net al noemde, de openbare school is opgeheven, de buitenschoolse opvang, er was geen enkele winkel meer. De huisarts heeft zijn spreekuur opgeheven, de openbaar vervoer ging weg. Dus het werd stiller en stiller in dat dorpje van 430 inwoners. Dus dat was inderdaad wel te merken. En toen dacht u van, we beginnen gewoon zelf een supermarkt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik werd eigenlijk opgepoord door een aantal jongeren in het dorp. Want de school die opgeheven was, organiseerde ook veel activiteiten voor de jeugd buiten de schooltijden. Van, kunnen wij niet een soort buurtsupertje krijgen in ons dorp waar we ook terecht zouden kunnen? En dat hebben we eigenlijk gewoon opgepakt. En dat kwam ook mede omdat je toch constateert, we hebben niks. En je zit dan een beetje af te wachten, gaat de overheid wat doen? Of komt er toch nog een marktpartij die wat in het dorp gaat doen? Maar dat bleek al gauw dat we daar heel lang op konden wachten. Dat we eigenlijk dat zelf moesten oppakken. Ja, ja. Maar ik begrijp dus, dat is eigenlijk een klein supermarkt. Je moet daar niet, je kunt daar niet je hele kar vol gooien in principe. We zijn wel gegroeid. Hè. We staan nu 5 jaar. We zijn begonnen met 250 producten. En het accent lag met name ook een ontmoetingsplaats te zijn, waar mensen een kopje koffie konden drinken en wat lekkers konden eten en elkaar konden treffen. Maar goed, er is zoveel gebruik van gemaakt dat we inmiddels nu tegen de 1000 producten kunnen leveren. En dat het behoorlijk goed bezocht wordt. En dat runt u met vrijwilligers eigenlijk? Dat doen wij volledig met vrijwilligers. Want als je dat op een commerciële manier wil gaan opzetten, dan is dat natuurlijk niet haalbaar. Dus het enige concept wat haalbaar was, was inderdaad het met vrijwilligers te runnen. Mm. Maar daar heb je wel partners voor nodig. Hè, want je moest een ruimte hebben waar je terecht kan. Nou, er is een dorpshuis op het dorp, die is van de overheid. En je hebt ook een partner nodig die de kennis heeft en de producten kan leveren die je ook nodig heeft. Dus vandaar dat we op onze zoektocht zijn gegaan. Ja. En begonnen dus met een paar jongeren die zeiden van, want dat is het eigenlijk ook, het is ook een soort ontmoetingsplek dus. Ja, dat was het. Dat is het zeker. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan de boodschapjes die gehaald worden. Want ik neem aan dat de overbrengen ook wel eens even naar de grote stad gaan om daar een grote boodschappen te halen. Maar het is inderdaad echt een ontmoetingsplaats waar jong en oud gewoon terecht kunnen. En we zijn behoorlijk vaak open, dus mensen weten ook, ik kan daar terecht, ik kan wat bestellen, ik kan verse broodjes krijgen en dat soort dingen allemaal. Ja. En de jeugd die komt daar ook lekker binnen, want die kunnen onbegeleid hun ervaring opdoen in het buurtsupertje. En daar ook, we doen ook veel voor de jeugd, bijvoorbeeld ruilbeurzen voor plaatjes, dat soort acties. Ja, het is dus begonnen met dit supermarktje, maar zijn er dan nog meer voorzieningen waarvan u zegt, dat kunnen we misschien dan ook wel zelf gaan doen? Als je eenmaal wakker bent geworden en je ziet dus dat als je jezelf hulp gaat organiseren, dat er best te veel kan en dat mensen ook bereid zijn om ook een stuk van hun vrije tijd in te leveren om zo'n voorziening in stand te houden en daar ook gebruik van moeten maken, want dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Dus we zijn nu ook bezig om bijvoorbeeld een corporatie op te richten van de boerderij waar we zelf onze producten gaan kweken. Er rijdt nu een busje, ook bemenst door vrijwilligers, om mensen in ieder geval naar de doorgaande lijn te brengen van de streekbus bijvoorbeeld. Dus dat hebben we goed opgepakt. Maar je moet het echt helemaal zelf doen met heel veel hobbels. Want je krijgt meer tegenwerking dan meewerking. Ja. Nou, een mooi verhaal, meneer van der Wal. Dank daarvoor. Terug naar Suzanne Christiaanse, de onderzoeker. Wat denk je als je dit hoort? Ook Suzanne heeft helemaal de stekker eruit getrokken, heb ik het idee nu. Suzanne Christiaans, hallo hier Hilversum. Nou, Weinig sjoegen, zouden we zeggen, vroeger. Ik had eigenlijk van haar nog wel even willen weten hoe dat nou zit en wat de verdere resultaten van het onderzoek zijn geweest. Maar ik geloof niet dat dat erin zit. Nee, hè? Jongens? Nee. Ik hoor jou wel, maar hoor je mij niet? Oh, nu hoor ik je wel, Suzanne. Ja. Geweldig. Ja. Nou, ik vind het mooi om te horen dat je dit wel vaker hoort in dorpen. Dat mensen zelf initiatief nemen om ook in een corporatie nog voorzieningen op de been te houden. Of toch iets nieuws verzinnen. Of mensen die ook part-time naast een vaste baan iets beginnen. Een nagelsalon of een tweedehands winkeltje. En dat zie je vaker in dorpen. Want het is heel vaak zo natuurlijk dat je belandt heel snel in een soort negatieve spiraal. Ook om het erover te hebben. Zo van alle voorzieningen gaan hier weg. Wij in de media doen daar natuurlijk ook volop aan mee. Maar zeg jij eigenlijk van als het erop aankomt, mensen redden zich eigenlijk ook wel? Nou, ik denk dat we wel moeten ophouden met praten over die negatieve spiraal. En daarmee wordt vaak bedoeld dat er bevolkingskrimp is en dat daarna voorzieningen afnemen en dat daardoor ook de leefbaarheid afneemt en dat daardoor nog meer mensen wegtrekken. Want ja, dat zien we het wetenschappelijk onderzoek toont wel aan dat die verhouding niet zo rechtlijnig en aantoonbaar is. Het is allemaal veel genuanceerder en veel complexer. Voorzieningen nemen vooral af door schaalvergroting. En ook dorpen zonder voorziening kunnen nog heel leefbaar zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om mensen te steunen in het proces. Van als er veel voorzieningen sluiten en ze willen wel nog iets hebben, dat mensen dan wel ervaren dat ze hulp krijgen in plaats van tegenwerking, zoals mijn medegast net vertelde. Ja, dat is wat Van der Wal natuurlijk ook zegt. Van de initiatieven zijn er wel, maar dan kom je ineens in de ambtelijke molen en de juridische procedures terecht natuurlijk. Dus daar zou wat aan gedaan kunnen worden. En verder zijn we dus als mensen ook nog wel zo dat we uiteindelijk zelfredzaam genoeg zijn om weer ideeën te bedenken en het toch leuk te houden met elkaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Hartelijk dank. Sommige gemeenschappen wel, maar je ziet ook al dat er wel plekken zijn waar dat lastiger is. Hè? Ja. Als mensen, als er wat minder sociaal kapitaal is, dat ook moeilijk kan zijn. Nou, in die zin is Cats dus in Zeeland een mooie uitzondering. Dank voor de uitleg, Gerard van der Wal, de voorzitter daar van de buurt Super, Albert Kleintje. En Suzanne Christiaanse, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Harrison Brome, dat is een zanger en liedjeschrijver uit Vancouver in Canada. Hij kwam met muziek in aanraking via de platenkast van zijn moeder. Daarin stonden namelijk veel soul-albums, vond ik interessant. Hij ging zijn eerste liedje schrijven al op 14-jarige leeftijd, deze Harrison Brome. Op school bakte hij er niet zoveel van, dus hij belandde uiteindelijk in de muziek. En dit is zijn meest recente nummer, Stars at Midnight. Thank you. Carson Brome, dat is de naam en het liedje heet Stars at Midnight. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1991. Toen vermoorde schrijver Richard Klinkhamer zijn vrouw Hanny. NPO Radio 1. Is de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Dorald Megens. Familie van een van de mogelijke slachtoffers van het door een explosie en brand verwoeste appartementencomplex in Rotterdam heeft mogelijk een lichaam gevonden. Dat meldt de familie aan een verslaggever van de NOS. Politie gaat ook vandaag nog niet naar binnen. Taxibedrijf Uber moet 10 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van de privacy. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het bedrijf erg moeilijk doet als wordt gevraagd hoe lang gegevens van Europese chauffeurs worden bewaard. De Russische presidentskandidaat Boris Nadezhdin zegt dat hij genoeg handtekeningen heeft om mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart. Er zijn er meer dan 105.000. Nadezhdin is een criticus van Poetin. Hij heeft zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Christian Haasjes heeft in Oostenrijk de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. De 21-jarige schaatser uit Staphorst was Stefan Wolfenbüttel en zijn broer Ronald Haasjes na 200 kilometer in een sprint de baas op de Weissensee. Max. We gaan terug naar 31 januari 1991. Villa VDB. Op die dag vermoorde schrijver Richard Klinkhamer zijn vrouw Hanny. De schrijver Richard Klinkhamer woont met zijn vrouw Hannelore in het Groningse buurtschap Hongerige Wolf. In 1991 geeft de schrijver zijn vrouw op als vermist. Richard K. werd aangehouden voor verhoor en het huis werd doorzocht. Er werden slagersmessen en een gehaktmolen in beslag genomen. Klinkhamer zelf laat doorschemeren zelf de moordenaar te kunnen zijn. Ook beschrijft hij de moord op zijn vrouw in het manuscript Woensdag Gehakt Dag. Iedereen had wel iets gezien of gehoord. En ze maakten van mij uiteindelijk een monster dat uit een stukken gesneden lijk van zijn vrouw heeft laten verdwijnen. En zo zou het ook wel eens gebeurd kunnen zijn. 9 jaar lang flirt hij met de misdaad. Tot in de tuin van zijn voormalige woning de botten van Hannelore werden gevonden. Klinkhamer bekende direct dat hij haar met een breekijzer had doodgeslagen. Klinkhamer kreeg 7 jaar cel en in oktober 2003 kwam hij vervroegd vrij. En over Richard Klinkhamer ga ik praten met Joep van Ruiten, journalist bij het Dagblad van het Noorden. Joep, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Want je hebt Klinkhamer meerdere keren ontmoet. Ja. Dat was vooral toen hij uit de gevangenis was gekomen, vanwege die moord dus op zijn vrouw. Wat voor indruk maakte deze man op jou? Ik heb hem in 2007 heb ik hem voor het eerst ontmoet en ik vond het een intimiderende man. Ik was behoorlijk van hem onder de indruk. Maar dat kwam ook omdat ik net na binnenkomst zat ik op de bank en klaar om een interview af te nemen. En toen zette hij mij op de foto en dan zei hij erbij van: ik maak een foto van je. En als je niet opschrijft wat mij bevalt, dan stuur ik Joegoslaven op je af. Dus dan was ik, dat maakte ik ook niet iedere dag mee. Ja. Dus dat was geen fijne binnenkomer. Maar ja, gaandeweg toen ontdooiden we allebei een beetje. En toen begon ik toch wel een bepaalde sympathie voor hem te voelen. En waarom eigenlijk? Want je wist ook wat hij op zijn geweten had. Ja, ik denk dat ik ontdooide omdat het verhaal wat hij vertelde over waarom hij tot zijn daad is gekomen en hoe zijn leven was geweest. Dan krijg je toch een beetje een achtergrond hoe dingen zijn gelopen en waarom ze zo zijn gelopen. Dus vandaar dat ik wat begrip voor hem kreeg. Daar komen we zo meteen nog wel even op, want dat is ook altijd interessant in dit soort gevallen. Van ja, waar komt het allemaal vandaan? Maar toch even, want we hoorden dat net ook, hè, de hele aanloop. Want hoe zit het nou met dat boek, dat Woensdag Gehaktdag? Dat is uiteindelijk uitgekomen, maar veel en veel later. Terwijl hij, dat hoorden we net ook, voortdurend heeft geflirt met het feit dat het misschien wel eens over hem zou kunnen gaan. Ja, hij begon in de jaren 90 al te vertellen. Want hij was toen al schrijver, had toen al meerdere boeken gepubliceerd. Toen begon hij naar de verdwijning van zijn vrouw, zoals dat toen nog heette, van Hanny. Zei hij van: nou, ik heb er een boek over geschreven, Woensdag Gehaktdag. En daarin staat dat beschreven. Maar geen uitgever wilde dat uitgeven. Het is ook, niemand had dat manuscript ook gelezen. Maar het begon zo een beetje een eigen leven te leiden. Ook, nou ja, dat zat in het intro natuurlijk al. Er was een gehaktmolen, was er in beslag genomen en slagersmessen toen ze onderzoek deden naar het verdwijnen van zijn vrouw. En dat boek is later pas verscheiden. En dat was ook de reden dat ik hem opzocht. Mm. Dat was het lang verwachte boek waarin hij zou vertellen wat er gebeurd was. Want er was heel veel ophef over de verschijning uiteindelijk van het boek. Maar toen dus hij met dat manuscript aan het leuren was, wilde niemand eraan eigenlijk. Nee, hij zei zelf dat de uitgevers het niet durfden uit te geven. Dat het allemaal veel te brisant was. Maar het kan ook gewoon zijn dat het gewoon niet goed genoeg was. Want het was weliswaar een schrijver. Maar op basis van zijn eerdere werk moeten we ook niet doen alsof het nou een heel goed schrijver was. Nee. Het was een man met een verhaal. En hij kon zeker wel schrijven. Maar echt een verhaal of een complete roman vertellen, dat ging hem toch wat moeilijker af. Ja. Want in aanleiding van het manuscript is de politie toen ook nog weer verder in die zaak gedoken dan? Was dat aanleiding dus om onderzoek verder uit te bouwen of zoiets? Nou, er gingen allerlei geruchten in het dorp waar hij woonde. Hongerige Wolf. Hij verzette zich een beetje tegen de inwoners en tegen de lastenpraatjes die over hem werden verspreid. Hij was ook een beetje dwarse man. Dan kwam er sowieso al niet vandaan. En op basis van wat hij vertelde, en hij voedde dat dus ook, de geruchtenstroom voedde hij uit een soort provocatie of profileringsdrift. Wat dat precies is, ja, dat zal in het jonge woudlopershandboek wel staan, wat dat psychologisch allemaal betekent. Maar hij had echt de neiging om mensen ook een beetje op de kast te jagen. En toen hebben ze inderdaad een onderzoek naar verricht, waarbij ze dus die zaken zoals die gehaktmolen en die bessen in beslag hebben genomen. Ja. Er was een vermoeden van een misdrijf, maar er was nooit een lijk gevonden. Dus ja, men kon het ook niet aantonen. Nee. Even dan over hoe we misschien een beetje kunnen begrijpen dan hoe dit allemaal is ontstaan. Moeten we beginnen bij zijn jeugd? Ja, het was een man met een hele moeilijke jeugd. En dat begon er al mee dat hij zijn moeder die was vreemd gegaan. Zijn moeder was getrouwd met een veldwachter, maar die was vreemd gegaan met de slager. En daar is ze zwanger van geraakt en daar is Klinkhamer uit geboren. En die moeder was een Oostenrijkse dienstbode. En toen de oorlog uitbrak, toen kon ze hem niet goed onderbrengen. Toen heeft ze hem naar Oostenrijk gestuurd, naar een oom en tante. En daar is Richard Klinkhamer opgegroeid. Toen de oorlog afgelopen was, Oostenrijk is bevrijd door de Russen, heeft hij meegemaakt dat zijn tante werd verkracht en zijn oom werd aan de ketting gelegd, omdat ze dwangarbeiders in dienst hadden. Ze hebben hem toen op de trein gezet naar Nederland terug. En in Nederland was hij nog steeds niet echt welkom in het gezin waar hij vandaan kwam. Zijn moeder die zat in de gevangenis, want die zou hebben samengewerkt met de Duitsers. Toen werd hij in pleeggezinnen ondergebracht. Moest natuurlijk naar school, ging naar school en werd daar gepest, omdat hij Nederlands sprak met een sterk Duits accent. En de Duitsers stonden er natuurlijk behoorlijk gekleurd op. En dat is hem echt nagedragen. Ze deden alsof hij mede verantwoordelijk was voor de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben hem echt flink te grazen genomen en gepest. En daar heeft hij echt een behoorlijke knauw van gehad. Nou, hij heeft ook nog in het Vreemdelingenlegioen gezeten, begreep ik, hè? Ja, hij heeft dan een lagere school gehad en is daarna gaan werken. Kleine baantjes, kleine criminaliteit. En op een gegeven moment is hij, ik denk dat hij toen 19 was, is hij naar het Vreemdelingenlegioen gegaan, naar Noord-Afrika. Hij heeft in Algerije gelegen. Is hij gelegerd geweest. En daar heeft hij ook over geschreven in zijn eerste boeken. En daar kon hij heel smeuïg over vertellen. Of het allemaal waar is wat hij vertelde, dat is natuurlijk niet te achterhalen. Het was ook deels feiten, deels fictie, wat hij met elkaar vermengde. En hij zei zelf dat hij daar echt het geleerd heeft om van zich af te bijten. En dat zag hij echt als een grote leerschool. Ja. Nou, dat dan allemaal als achtergrond. En dan, hij is twee keer getrouwd geweest. Dus uiteindelijk ook met die Hanni Godfrinon. Hè, waarmee hij dus daar in Hongerige Wolf woonde, in Groningen. Hij ging ook op de beurs, werd hij actief. En daar ligt ook nog een sleutel misschien, hè? Ja, hij verdiende zijn. Hij had natuurlijk geen goede opleiding, had dus geen vast inkomen. Hij heeft een hotel gehad of een pensioen gehad met zijn eerste vrouw. Dus toen is hij uitgekocht. En met dat geld is hij gaan speculeren op de beurs in de jaren 80. Dat ging heel goed. Hij verdiende echt behoorlijke bedragen. Hij kon op een gegeven moment ook een tweede huisje erop nahouden in Portugal. Naast de woning die hij had in Hongerige Wolf in Noordoost-Groningen. Maar op een gegeven moment knalde de beurs in elkaar en toen verloor hij zijn geld. En toen is hij door blijven speculeren om zijn verliezen goed te maken. En dat ging mis, want hij jaste al zijn spaargeld er doorheen. En uiteindelijk ook het spaargeld van zijn vrouw. Nou, daar ontstond woordenwisseling over. Het huwelijk was blijkbaar toch niet bestand daartegen. En toen heeft hij op een gegeven moment ruzie met haar gekregen. Dat moet eind jaren. Even kijken, eind jaren 80 zijn geweest. En toen heeft hij er in een dronken bui met een breekijzer doodgeslagen, zo bleek later. En toen heeft hij er begraven bij hem in de achtertuin. En vervolgens is toen een beetje animositeit met de buurt ontstaan. Hij heeft dat ook gevoed. Waar is je vrouw? Ja, ze is bij me weggegaan. Heeft daar allerlei verhalen over verspreid. En uiteindelijk is hij teruggegaan naar Amsterdam, waar hij vandaan kwam. En heeft die moord eigenlijk steeds ontkend dus, hè? Dus we hebben net die aanloop gehad met ook die verwijzing in dat manuscript en zo. Steeds ontkend. Tot nieuwe mensen in dat huis kwamen wonen. En die hebben dus uiteindelijk in de tuin het lichaam van die Hannelore ontdekt. Hij is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Toen hij eruit kwam, heb jij hem gesproken. Wat heeft hij er allemaal uiteindelijk over gezegd? Het was eigenlijk een man die toch niet alles wilde vertellen wat hij kon vertellen. Dus je merkte dat hij een spel speelde met fictie en met werkelijkheid. En hij had ook wel door dat op het moment dat hij alles zou vertellen, dat hij ook een deel van zijn aantrekkingskracht kwijt zou raken. Dus hij daagde uit, hij provoceerde en dat speelde een feit. Maar wat ik erg fascinerend aan hem vond, en dat bleek ook wel uit het contact, werd dat ook wel bevestigd, was dat hij zoiets had van ja, jij stelt bij al wel vragen, maar ik heb daar helemaal geen zin om op antwoord te geven. Ik geef alleen antwoord. Ik vertel alleen de dingen die ik wil vertellen. Dus hij had zoiets van, de wereld bemoeit zich wel bij mij, maar waarom zou ik alles vertellen? Ik ben een eigen baas en wat er gebeurd is met mijn vrouw, dat is iets geweest tussen mijn vrouw en ik. Daar heeft eigenlijk de buitenwereld niks mee te maken. Ja, ja. Is het een goed boek eigenlijk? Nee, het is maar waar je tegen afzet. Als het eerste boek is wat je leest, zul je misschien heel erg enthousiast zijn. Als je de meerdere hebt gelezen, dan zul je denken van nou, dat had nog beter gekund. Het is wel spannend door al die gegevens eromheen. En hij kan ook wel schrijven. Het is een beetje Louis Ferdinand Céline. Het is cynisch, het is bitter. Het is bij vlagen ook wel ontroerend. Want hij probeert in dat boek echt wel een beetje in vrede met zichzelf te komen. En hij heeft ook wel spijt. Dat lees je ook wel, dat hij spijt heeft wat er gebeurd is. Want hij hield echt van die Hanny. En dit is natuurlijk niet iets wat hij heeft gewild. Niemand wil dit soort dingen. En hij wilde dit ook niet. En dat maakt het boek fascinerend. Ja, hij is zelf in 2016 overleden trouwens, Richard Klinkhamer. Dankjewel Joep van Ruiten van het Dagblad van het Noorden. Het ging over het bizarre verhaal van schrijver Richard Klinkhamer, die vandaag 33 jaar geleden dus zijn vrouw Hannelore vermoordde en daar dus uiteindelijk ook een boek over schreef. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1991 van Enigma. Hoor je niet zo heel vaak weer op de radio, dit. Enigma met Sadness. U hoort haar zingen. Sade, dis-moi, sade, donne-moi. Dat betekent dus sade, vertel me, sade, geef me. Want het is namelijk een beetje geïnspireerd dit op de seksuele verlangens van Marquise de Sade. Daar ging het over. Nou, een beetje achtergrond bij dit liedje uit 1991. Tijdens de watersnoodramp zat de zesjarige Addy van Bergen urenlang in haar pyjama op een van de daken te wachten op hulp. Zij overleefde de ramp en nu hangt dat pyjamaatje in het Watersnoodmuseum in Ouwekerk in Zeeland. Als onderdeel van de tentoonstelling Ik Ben van 1953. En in dat kader zijn veel meer alledaagse dingen te zien, maar allemaal wel met een verhaal. Mevrouw van Bergen, goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben ook contact met de directeur van het Watersnoodmuseum. Dat is Siemco Lauwersen. Meneer Lauwersen, ook u goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar ik begin even met Addy van Bergen. Want morgen is het 71 jaar geleden dat Zeeland werd getroffen door die watersnoodramp. Houdt het u nog bezig dat die datum eraan komt? Ja, ieder jaar weer. Altijd. Ik bedoel, dat was zo, heeft zo'n impact. Dat draag je heel je leven mee. En dat hoe, kan niet anders. En hoe uitzicht dat dan morgen als het zover is? U staat dan op met wat voor gevoel? Nee, het is niet alleen die ene dag. Het is gewoon de hele tijd eromheen. Als je er naartoe leeft, dan komt het toch weer wel een beetje naar boven. Maar helemaal weg is het natuurlijk nooit. Nee. Dat is zo intens geweest dat dat blijft. Ja, dat zit in je hoofd en dat gaat gewoon nooit meer weg. Begrijpelijk. Meneer Lauwersen, jullie verzamelen alledaagse dingen uit dat jaar 1953. Dus behalve die pyjama, wat voor objecten zijn dat nog meer? Ja, dat is eigenlijk heel wisselend. Het zijn veel gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Kunstwerken die gemaakt zijn, gedichten. Brieven die mensen schreven of een dagboekje wat men bijhield. En eigenlijk gaat het altijd om de emotionele waarde. Dus de verhalen achter die voorwerpen, die maken het zo speciaal. Dus vandaar dat we ook die tentoonstelling genoemd hebben Ik Ben van 1953. Omdat mensen vaak als ze het komen schenken, willen ze het een goede plek geven. En dat is dan in het museum, zodat we het ook voor de toekomst kunnen bewaren. Maar vaak komen dan ook de verhalen los. Mm. En het is dus niet 5 minuten om even iets te overhandigen. Dan vloeit er ook menig traantje, omdat dan de verhalen loskomen over verloren familieleden of het leed, wat Addy eigenlijk ook vertelt, wat ze dan ook gaan vertellen. Ja, mevrouw van Bergen, vond u het moeilijk om het pyjamaatje dan af te staan? Nee, ik vond het niet moeilijk om het pyjamaatje af te staan, maar wel om het er te brengen. En waarom is dat? Ik had zoiets, dat hoort daar, maar dan moet ik wel naar dat Watersnoodmuseum toe. En dat zag ik eigenlijk nooit zitten. En vorig jaar is dat eigenlijk door dat ze hier kwamen voor televisieopname. Toen zagen ze dat pyjamaatje en die zei dus ook van dat hoort toch eigenlijk wel in het museum? Ja, dat weet ik ook wel en dat vind ik ook wel. Maar dan moet ik er wel naartoe en ik ben er nog nooit geweest. Want ik wil er gewoon niet meer mee geconfronteerd worden. Ja, u vond dat te confronterend? Ja, absoluut. En toch uiteindelijk gegaan? Ja, er werd in mijn omgeving, dus door mijn dochters en zo ook gezegd van je moet het toch gewoon aangaan. Want misschien is het voor jezelf ook wat beter. En toen is dus mijn man ook meegegaan. En later ben ik er ook met de kinderen nog geweest. En dat is toch wel goed geweest. Ja. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat het daar ligt. Dat het daar is. Ja. En het heeft dus echt iets veranderd om daar wel een keer naartoe te gaan. Voor u. Veranderd, in zoverre. Die dag dat ik daar geweest ben. Trouwens, het was vorig jaar natuurlijk een hele rollercoaster. Want het was overal door de 70 jaar. Ja. En toen ik daar geweest ben, dat gaat dan op zo'n dag eigenlijk, is dat maar kort. Maar daarna zijn we er nog verschillende keren naartoe geweest om het gewoon nog eens te bekijken. En dat is gewoon heel goed geweest. Ja. Want, absoluut. Wat is het verhaal? U bent met de familie uiteindelijk naar een dak gevlucht, hè? En wat gebeurde daar allemaal? Nou, ik zal, dan moet ik bij het begin beginnen. Het was natuurlijk 's morgens 4:15 en mijn opa logeerde bij ons. Die zat in, sliep in een bedstee beneden. En die hoorde 's nachts 4:15 verschrikkelijke herrie van klokkenluiden. En dus die sprong uit zijn bed en die stond gelijk tot zijn knieën in het water. En die riep naar boven naar mijn ouders van water, water. Dus hij kreeg de deur niet open omdat er aan twee kanten druk op stond. Dus mijn vader en moeder die vlogen de trap af naar beneden. En mijn vader die ging het aanrechtkastje in om de hoofdkraan dicht te draaien van de waterleiding. Ja. Maar mijn moeder die trapte die deur in en ze gingen naar boven. Vlogen ze met z'n drieën en ze stonden boven. En toen sloeg de trap weg, de voordeur eruit. Ja. En toen zaten we dus op die zolder. Ja. En van die zolder zijn we naar de buren gegaan, want dat huis stond steviger. Dus en daar achter dat huis was een plat dak. En daar zijn we op terechtgekomen. En daar zaten we dus op een gegeven moment met 17 personen. En wat heeft, en u, daar, wat heeft u daar allemaal gezien? Want ja, daar kwam van alles voorbij natuurlijk. Ja, heel veel. Heel erg veel. Er wilde op een gegeven moment een paard op het dak komen. Dus die mannen hebben die er gewoon af moeten duwen. Aan de voorkant van ons huis, waar we dus ook konden kijken, daar stond een heel groot gebouw. Daar woonden mensen in met een babytje ook. En nou, ze zeiden, zo zaten we maar om dat gebouw, hè, zo'n groot stationsgebouw. Nou, ze had nog niet gezegd of het varende gewoon weg. Ja. Nog een eindje verder stond er een loods. En daar lagen gewoon 7 mensen op die eigenlijk uit het water, die in het water gelegen hadden, die daarop aangespoeld waren. En die hebben dus ook van zondagsochtends 4:15 tot 's maandags 12:30 op dat dak gelegen van die loods. Dat liep dan half schuin, dus niet echt heel staan, maar toch behoorlijk. Ja, ja, dus die hebben daarop gelegen. Maar u hebt gewoon heel veel leed gezien als kind daar natuurlijk. Ja, weet je, maar als kind besef je nog niet eigenlijk precies wat het inhoudt, want je zit veilig op je moeders schoot. En ja, de volwassenen die regelden alles. Maar ja, je hoort op een gegeven moment ook zeggen van er hangt een meisje aan de dakgoot bij ons. En daar konden ze gewoon niet bij komen. Ja. En dat meisje zat dus bij mij in de klas. Ja, dat is gewoon met er kwam een vrachtwagen aandrijven en ja, weg. Ja. En ja, zo gebeurde dat natuurlijk. Ja, een eindje verderop, kindje verdronken. Toen ik terug op school kwam na de ramp, was de helft van de klas weg. Ja, ja, ik begrijp het. En begrijp het ik was een verschrikkelijke herrie. Ja, ik begrijp ook dat u heel veel jaren, dus heel veel moeite hebt gehad om naar dat museum te gaan. Omdat je dan steeds weer geconfronteerd wordt met het grotere verhaal. Meneer Lauwers, ja, dat hoort u natuurlijk veel vaker. Ja, dat klopt. Er zijn nog steeds mensen die inderdaad niet naar het museum willen komen. Maar aan de andere kant zie ik ook bijvoorbeeld ook bij mijn vrijwilligers die uiteindelijk de stap gewaagd hebben om vrijwilliger te worden en de verhalen zijn kunnen gaan vertellen van wat ze zelf hebben meegemaakt in die rampnacht, dat van hun ook een hele goede therapeutische werking heeft gehad. Ja. Mensen zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd, ons publiek ook, in de verhalen om het rechtstreeks te horen. Dat doen we ook heel veel aan met Oral History en allerlei filmpjes die we hebben opgenomen. Maar als je natuurlijk daar iemand, een vrijwilliger, kan spreken die het verhaal ook heeft meegemaakt, dat komt wel binnen. Ja. En voor de mensen die het zelf hebben meegemaakt, is het dus ook een soort rouwverwerking, zei u al. Jazeker. En wat me wel is opgevallen is dat die 70-jarige herdenking heeft heel veel losgemaakt, ook vanwege de publiciteit, dat we nog steeds ook nieuwe verhalen horen, maar dat mensen ook heel veel meer details zijn gaan vertellen. En of dat kwam door de coronatijd daarvoor of dat het een beetje vergelijkbaar is als met de Tweede Wereldoorlog, dat mensen op het eind van hun leven toch nog hun verhalen gaan vertellen. Dat is voor mij ook een beetje een raadsel. Maar ik zie wel dat veel meer gebeurt dan een paar jaar geleden. Ja. Het is ook bijzonder natuurlijk dat het eigenlijk, ja, ik noem het maar steeds alledaagse dingen zijn. Een pyjama. Maar ja, het verhaal wat mevrouw Van Bergen erbij vertelt, ja, dat raakt je natuurlijk aan alle kanten. Ja, en zo is het bij heel veel voorwerpen die we krijgen. We hebben net weer een kunstwerk gehad van Frank Mommersteeg. En die heeft dat dan gebaseerd op een brief van Johan Los, die de ramp in Oude Tongen meemaakte ook. Ja, en die vertelt dan heel dramatisch hoe ook de voorgevel uit hun huis eruit gedrukt werd. En dat hij zijn vader, zijn zus en zijn oudste dochtertje verliest. En ja, dat komt enorm binnen natuurlijk. En dan vervolgens is dat kunstwerk is vrij abstract, maar het verhaal daarachter spreekt boekdelen. Ja. Dank voor jullie verhaal, allebei, over die, ja, die bijzondere tentoonstelling in het Watersnoodmuseum. Dus Siemco Laurensen is daar de directeur en Ali van Bergen met het verhaal over, ja, dat eigenlijk schuil gaat achter de pyjama die zij daar heeft gebracht. Ik ben van 1953, zo heet de tentoonstelling in het Watersnoodmuseum. Dan verwijs ik nog eventjes naar de vier van de villa. Dat gaan we straks alweer een nieuwe in elkaar sleutelen. Ja, niet straks, maar aan het eind van deze week. U kunt daarvoor naar uw favoriete podcastplatform gaan. Daar vindt u de vier van de villa. Even zoeken, Villa VDB. Het is een podcast die we maken in samenwerking met NPO Radio 1. En u hoort daarin vier mooie gesprekken op een rij. Thema afgelopen keer was de liefde voor kunst. Kunst, toch? Liefde voor kunst. Nou ja, zoiets. Ga het maar eens opzoeken en luister gewoon naar die vier gesprekken. De vier van de villa op uw favoriete podcastplatform. Villa VDB. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat moeten ze bij VDL gaan maken, zegt u? Ja, oké, ik noem nu VDL. Ja, nou ja, ik denk dat ze daar ook even opveren, denk ik ook. En verdieping bij het nieuws. Als u een persoonlijke tijdscapsule zou samenstellen, wat zou u daarin doen? Ja, fotoalbums. Audiofragmenten. Misschien dit interview. Wie weet. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie dan. Ja, die vergelijking kunnen we volgens experts simpelweg niet maken. En daarom beoordelen we de uitspraak van Schimmelpennink als fictie. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op ecstasypillen staan vaak allerlei logo's van bekende merken. Daar is nu een fotoproject van gemaakt. Want waarom is dat? Waarom doen de makers dat? De schrijver van de biografie over ecstasy, die bestaat, Wietse Potjewijd, is zometeen in Villa VDB om het uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Bij het door een explosie en brand verwoeste appartementencomplex in Rotterdam zijn opnieuw mensen over de omheining geklommen. De politie kan vooralsnog niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Maar eerder vandaag gingen familieleden van een van de mogelijke slachtoffers ook al het terrein op. Zij vonden mogelijk een lichaam, meldde de familie aan NOS-verslaggever Jeroen de Jager. De mannen daarvan die zijn aan de achterkant van het pand over het puin heen richting het pand gegaan. En eigenlijk binnen 5 minuten tijd vonden ze daar in ieder geval een been, hebben ze zien liggen. Maar dat moet nog uitgegraven worden, dat lichaam, op de plek van waar hun oom kantoor hield. Bij het verwoeste appartementencomplex worden nog 3 mensen vermist. Taxibedrijf Uber moet 10 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van privacygegevens. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het bedrijf erg moeilijk doet als wordt gevraagd hoe lang gegevens van Europese chauffeurs worden bewaard. De boete werd opgelegd nadat meer dan 170 Franse chauffeurs aan de bel hadden getrokken bij een organisatie in Frankrijk. Die klachten kwamen bij de Nederlandse autoriteit terecht, omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd. Een aantal EU-leiders doet in een brief een oproep aan collega's om Oekraïne met wapens te blijven steunen. De brief is ondertekend door onder andere de missionair premier Rutte, de Duitse bondskanselier Scholz en de premiers van Estland, Tsjechië en Denemarken. Enkele tipgevers in de zaak Bradley Day mogen 25.000 euro tipgeld verdelen. Bradley Day wordt verdacht van het doodschieten van een man in Rotterdam, waarna hij het huis van het slachtoffer in brand stak. Een week later probeerde hij in Zutphen een man te wurgen. Bijbanen van hoogleraren zijn voortaan openbaar. Ze zijn in te zien op de site van de universiteitenvereniging UNL, die transparanter wil zijn. De universiteiten reageren hiermee op incidenten rond hoogleraren met omstreden bijbanen. De registers zijn online gezet na onderzoek van Nieuwsuur. Tegen de hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn opnieuw lange celstraffen geëist. De man die zou hebben geschoten, de chauffeur en een tussenpersoon moeten, als het aan het OM ligt, levenslang de cel in. Het is natuurlijk een moord geweest die de maatschappij ernstig ontwricht heeft. Niet alleen de familieleden natuurlijk, maar ook de samenleving, omdat iedereen Peter R. de Vries kende. En ook zijn rol in het Marengo-proces namens als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. En daarom vinden wij dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. 2 jaar geleden eist het OM al levenslang tegen de vermoedelijke schutter en de chauffeur. Maar delen van de rechtszaak moesten opnieuw, onder meer omdat justitie een nieuwe getuige had opgeroepen en omdat een rechter naar het buitenland is verhuisd. Tegen 2 medeverdachten eist het OM 21 jaar cel, omdat ze worden gezien als voorbereiders, spotters en filmers. De andere 4 hoorden strafeisen tussen 3 en 17 jaar cel. Christian Haasjes heeft in Oostenrijk de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. De staphorster van 21 was Stefan Wolfenbüttel en zijn eigen broer Ronald Haasjes na 200 kilometer in een sprint de baas op de Weissensee. Bij de vrouwen won Tessa Snoek uit Abcoude. De 24-jarige rijster was de snelste in een massasprint. Arianna Pruischer werd 2e voor Carla Ketelapper-Zielman. Het weer bewolkt. In het midden en zuiden kan de zon soms doorbreken. En het is rond de 9 graden. Vooral aan de kust waait het ook stevig. Komende nacht eerst regen, later droog. Dat blijft het morgen op de meeste plaatsen. Dan wordt het opnieuw een graad of 9. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Heb je 5 minuten vertraging bij Barneveld. Dat komt door een auto met pech. Slecht wegdek nog steeds op de A9. Ook maar Diemen voor het knooppunt Holendrecht kost je dat nu 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank. En dat geldt ook voor de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Lees nu De Camino van Anja Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anja Niewiera, nu in de boekwinkel. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Faceswappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat hebben de logo's van Audi, Netflix, Heineken, Wifi en NASA met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal wel eens te zien geweest op een ecstasy-pil. Dat viel een Amerikaanse marketeer ook op en hij maakte er een fotoproject van. Dat heet Dutch Candy. Maar ja, waarom worden eigenlijk van die logo's op ecstasy-pillen gedrukt? Nou, dan ga je rondbellen en rondkijken en dan kom je uit bij Wietse Potjewijd. Hij is mede-auteur van het boek Ecstasy, een biografie. Hartelijk welkom. Dank je wel. Is een keer even niet over de criminaliteit die hier ook aangekoppeld is. Hè? Want dat moeten we misschien ook gelijk maar even stellen. Natuurlijk, ecstasy, weten we allemaal. Mm-hmm. Dumping van afval. Ja, criminele organisaties die elkaar over en weer in de haren zitten. Maar dit gaat over, ja, dit gaat over die designs. Waarom staan die er eigenlijk op die pillen? Ja, het is marketing, hè. Dus net zoals echte bedrijven moeten de ecstasybedrijven, de producenten, dus eigenlijk er ook voor zorgen dat hun pil, ja, herkenbaar is. Hè? Dat het op een manier in de markt gezegd wordt dat mensen het ook willen hebben. Kijk, en zij hebben het voordeel dat ze niet zoveel met wetten te maken hebben. Dus zij kunnen denken van, nou ja, wat is een sterk merk wat iedereen kent? Dat zet ik op mijn pil. Hè? En zo krijg je Teslaatjes, Twitterpilletjes, Instagrampilletjes. Ja, iedereen kent het merk. Dus daarmee kunnen ze zich onderscheiden zonder dat ze zelf een marketingstrategie hoeven te bedenken. Is dat altijd al zo geweest? Nee, niet, het is niet altijd zo geweest. Als je helemaal teruggaat in de geschiedenis, wij zijn helemaal naar de jaren 70, 80 eigenlijk gegaan en hebben gesproken met die allereerste ecstasy-producenten. Hebben we eigenlijk twee gevonden die een pil op de markt hebben gezet die ook voor het eerst een naam kreeg. Dat waren de Samiakjes en de Stanleys. En die pillen waren helemaal niet op die manier op de markt gezet dat ze het zelf die naam hadden gegeven, maar er werd eigenlijk door de gebruikers zelf een naam aangekoppeld. Dus de Stanley, die naam, die kwam omdat de dealer Stanley heette. Een Samiakje, dat leek een beetje op een Samiakje. Was een beetje bruinachtig. Mm. Maar hij proefde ook naar Samiak. En dat was geen toeval, want die maker van die pil, die hebben we gesproken, en die zat heel erg te kloten met het slaan van die pillen. Die viel me elke keer uit elkaar. En ik dacht van, hoe kan ik hier nou een stevige pil van maken? Nou, toen keek hij in de lade, lagen wat snoepjes. En ik dacht van, hey, die snoepjesfabriek lukt het wel. Nou, dan moet ik daar eens gaan kijken. Nou, toen is hij naar een fabriek gegaan in Den Haag. Hertogenbosch moet ik zeggen. En daar stond een snoepfabriek en die zei, en dan vroeg hij van, hoe maken jullie samiakjes? Nou, zeg met deze poeder. Hij zegt, nou oké, geef hem maar een paar ton van die samiakpoeder, dan sla ik ze daarmee. En dat heeft hij gedaan. Ja bijzonder. Dat zijn toch bijzondere verhalen. Mm-hmm. Annex, met die handel in pillen had je natuurlijk de housemuziek. Hè? Ja. Dat kwam allemaal een beetje op. Maar hoe wist je dan in die tijd, als je naar zo'n houseparty ging, Of het wel goed spul was? Ja, het was natuurlijk toen nog een hele kleine scene. Hè. We kennen nu alle festivals, alle grote dancefestivals en de grote ecstasy-industrie. Maar je moet je voorstellen, zo eind jaren 80, dat was een klein clubje mensen in Amsterdam en wat in Rotterdam, in de stedelijke gebieden, die daar naar housefeesten gingen. En daar was het gewoon heel belangrijk dat iedereen elkaar kende. Dus die Stanley, die dierde, die zat ook gewoon in die scene. Die producent waar ik het net over had, zat ook in die house scene. Dus iedereen kenden elkaar en gaf eigenlijk aan elkaar door van ja, dit is een goede pil, die moet je hebben. En vandaar dat die Stanley's en die salmiakjes overbleef, dat eigenlijk iedereen daar ook naar vroeg. Iedereen wilde specifiek die pillen, want die waren goed. Ze hadden daar een eerste trip op gehad, dat ging helemaal perfect. Hmm. En dat gingen ze dan doorgeven aan anderen. Want nu is het toch zo, dat tenminste dat zie je dan ook wel eens, dat ja, de dealers hebben de hele bestellijst en zo. Dus je bent maar afhankelijk van wat je van die dealer krijgt uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, iedereen heeft een eerste ervaring. Hè? Stel je voor, je gaat naar het festival en je hebt voor het eerst een pilletje, die krijg je van je buurjongen. En je hebt een zo'n gebruiker heeft een geweldige nacht gehad. Die zal de volgende keer toch vragen aan die buurman van, goh, waar heb je die Teslaatjes vandaan? Dus het is nog steeds word of mouth dat het doorgegeven wordt. En zo hoopt zo'n dealer eigenlijk klanten aan zich te binden en een bepaalde mate van vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid eigenlijk te krijgen. Maar goed, er was pas geleden nog, vorig jaar december, Trimbos Instituut, die dit allemaal monitort en testen doet en zo, die zegt, die waarschuwde toen voor pillen met het Audi-logo. Ja. Dus daar gaat het dan niet op, kennelijk. Nee, daar gaat het niet op. Dat waren in dit geval hele zware pillen, 300 milligram. Dat is echt gevaarlijk als je die neemt. En daarom hebben ze ervoor gewaarschuwd. Ja, waarom ze zulke zware pillen maken, dat weet eigenlijk niemand. Maar wat wel heel fijn is, of wat een gewoon voordeel is van hoe die pillen er specifiek uitzien, is dat er ook goed voor gewaarschuwd kan worden. Dus dat heeft het Trimbos Instituut gedaan. Die heeft een Red Alert uitgezonden. En je hebt op je telefoon kun je de app voor installeren. En dat die pil zo specifieker uitziet, dan kunnen ze ook heel goed zeggen van, pas op, deze Audi RR stond er nog op, die moet je niet nemen, want die zijn zeer zwaar en zeer gevaarlijk. Mm. Dus dat heeft ook nog een voordeel aan dat ze zo specifiek zijn. En hoe zit dat eigenlijk, want nu gaat het specifiek over die ecstasy-pillen met die logo's erop, maar hoe zit dat met de andere drugs? Want ja, heel veel van die poeders bijvoorbeeld, die zijn wit. Ja, die zijn wit, daar kun je niet veel mee. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan was LSD de eerste drug eigenlijk die op die manier met van afbeeldingen gebruik maakte. Dat waren dan vaak een beetje zo'n Alice in Wonderland-achtige afbeeldingen, die begonnen ermee. Maar er is een groot verschil als je kijkt naar ecstasy in de afbeeldingen die daarop staan. Ja, dat zijn meer, die laten ook een tijdsbeeld zien eigenlijk. Hè? Dus als je naar begin 2000 kijkt, Motorola, dan zie je Instagram. Je ziet dat ze heel snel ook inspelen op bepaalde trends die er zijn. Eigenlijk gaat het ook een beetje over de popcultuur. Daar de symbolen van, die zie je terug in die ecstasy. Dus anno 2024 zie je daar nieuwe dingen bij komen? Ja, we hebben vlak na de pandemie Pfizer-pillen gehad bijvoorbeeld, voor het vaccin, weet je wel. Dus dat soort pillen, daar wordt op ingespeeld, ja. Ja, bijzonder. Ik begrijp dat ook justitie, want je zei net al, van voor een waarschuwing, bijvoorbeeld van Trimbos, is het handig om dan te kunnen zeggen, nou, dit logo staat erop en kijk daarmee uit. Maar dat ook justitie probeert om via die logo's dealers aan te pakken. Ja, er was in jaar 2000 een hele slimme rechtenstudent van de Nijmegen Universiteit en die dacht van, waar ga ik mijn scripties over schrijven? Nou, over merkrechten en ecstasy, want hij dacht, volgens mij moet het best mogelijk zijn om uiteindelijk die dealers en die producenten, als ze voor het gerecht moeten komen, dat ze daar veroordeeld worden. Nou, hij heeft een scriptie over geschreven, was hartstikke goed. Justitie had heel veel interesse daarin. Die dacht, dat gaan we gebruiken. Dus een proefproces geweest. En inderdaad, daaruit bleek ook van dat dan uiteindelijk die producent niet alleen voor de opiumwet veroordeeld werd, maar ook voor het auteursrecht. Dus er kwam een straf bovenop. Daar waren ze hartstikke blij mee bij justitie, want ze wilden eigenlijk die straffen meer laten zijn. Dat leek een heel mooi middel, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt tegenwoordig meer. En dat heeft ermee te maken met wat ik eerder zei. Stel je voor dat die producent opeens allemaal dezelfde pillen gaan maken. Ja, hoe ga je dan nog waarschuwen voor die gevaarlijke pillen? Want die zijn dan onherkenbaar. Dus vanuit volksgezondheidsperspectief is dat helemaal niet zo'n goed plan. Nee. En we weten natuurlijk ook uit justitiekringen wel dat ja, de lopertjes en zo, die kunnen ze nog wel pakken. Maar de echte grote bazen, die blijven vaak buiten schot natuurlijk. Ja, dat zie je in de praktijk vaak. Het zijn inderdaad de lopers, de uithalers hoor je nu veel. In de Rotterdamse havens gaat het meestal over coke, maar toch. Die worden inderdaad gepakt. En de grote bazen, die blijven wat meer buiten schot. Dat zeggen criminologen ook inderdaad. Ja. Ja. Ja. En ik begrijp dat die opdrukken worden in China vaak gemaakt. Hè? Wat kunnen we nog verwachten de komende tijd, denk je? Nou, wat we kunnen verwachten als je kijkt naar het gebruik, is dat het nog wel redelijk stabiel is wat toeneemt. Maar wat je kan verwachten is, denk ik, nog steeds dat die aanvoer er blijft bestaan. Ik noem het soms ook wel een beetje een pil van het kapitalisme, of in ieder geval van mondialisering. Want op de golf van mondialisering, dat de wereld openging, de wereld ook een economie openging, kon die pil ook verspreid worden, maar ook dus de grondstoffen die ook uit China komen, geïmporteerd worden. Dus doordat er eigenlijk de legale handel zo makkelijk werd gemaakt, heeft die illegale handel daar ook heel veel profijt van gehad. En ecstasy is weer net een ander middel dan cocaïne, wat vooral geïmporteerd wordt. Ja, ecstasy moet ook gemaakt worden. Dus inderdaad, die pillenmachine die moet ergens vandaan komen. Die grondstoffen moeten ergens vandaan komen. Ja, en daarvoor zijn die open lijnen met het buitenland heel erg belangrijk. Dus stel je voor dat het, wat je nu een beetje in trend ziet, hè, dat het antiglobalisering een beetje komt. Als het zich in hele sterke mate voortzet, ja, dan zou het natuurlijk uiteindelijk een keertje moeilijker worden om die handel door te zetten. Maar voorlopig niet. Nee, en tegelijkertijd, hè, dat was natuurlijk nog in het nieuws met burgemeester Halsema van Amsterdam voorop, die dus zeggen van legaliseer het, want dan brengen we pas echt een slag toe aan de criminelen. Ja, ik was erbij bij die conferentie. En het is heel interessant om te zien wat ze daar probeert te doen. Hè. Ze waarschuwt ervoor Nederland een narco-staat wordt. Nou ja, die narco-staat, die term heb ik vaker gehoord. Werd meestal gebruikt om die oorlog op te voeren. Zij gebruikt hem nu eigenlijk als waarschuwing van als we op de huidige manier doorgaan met repressie en de hele tijd maar weer. Op geld kost dat veel politie. Heel veel geld. Ja. Ja, en als we dat maar blijven doen en we zien geen resultaat, dan heeft dat eigenlijk vrij weinig zin. Misschien moeten we eens gaan nadenken over reguleren en legaliseren. Zodat je eigenlijk die markt, want daar hebben we het over, de markt van die criminelen, ja, wat kleiner maakt. Pak je die ecstasy weg, nou ja, dan hebben ze in ieder geval niet meer die ecstasy om te verkopen. Dank voor uitleg over die logo's op die ecstasypillen. Daar zit dus een heel verhaal achter. En er is ook een foto-expositie over gemaakt. Wietse Potjewijd is dat, mede-auteur van het boek Ecstasy, een biografie. Elton John en Dua Lipa samen. Nieuws dan via de NOS. Bij het door een explosie en brand verwoeste appartementencomplex in de Rotterdamse wijk Charloos zijn opnieuw mensen over de hekken geklommen. Eerder vandaag gingen familieleden van een vermiste man zelf ook al op zoek bij dat complex en zij vonden een lichaam. Daar hoorde u net al over in het nieuws bij Dorald Megens met verslaggever Jeroen de Jager. Maar dat was een opname. Nu alive and kicking in de villa Jeroen de Jager vanuit Rotterdam. Jeroen, want weer mensen over de hekken geklommen dus. Ja, kijk, ze kregen om een half uur, drie kwartier geleden het bericht van de politie. Wij gaan het lichaam vandaag niet bergen. Het is te gevaarlijk voor ons om daar te werken. Dat konden ze niet verkroppen. Zij hebben eerder aangekondigd vandaag al van wij willen echt dat onze oom voor vijf uur, voor het donker, hier geborgen wordt. We hebben hem gezien, we hebben dat been gezien. Om half twee vanmiddag was dat, toen de eerste mannen daar hier door de hekken gingen. Toen is er veel politie gekomen vervolgens. Werden ze op afstand gehouden. En toen kregen ze dat slechte bericht dat de man niet geborgen zou worden. Ontstond er veel boosheid. En één of twee jongens die lukten het om toch door die politie heen te breken. Over dat hek te... Ja, het was een bizarre sprong die ze bijna maakten om over dat hek te komen. Die zijn gewoon naar dat lichaam gegaan. Die zijn daar nu opnieuw aan het graven. De politie komt daar niet in de buurt. Omdat ze zeggen, ja, dat is te gevaarlijk. Maar werken inmiddels wel mee. Ze staan op afstand. Ze hebben zelfs een lijkzak gebracht inmiddels. En het ziet er nu naar uit dat de politie het gewoon maar laat gebeuren. En dat twee nabestaanden nu daar aan het graven zijn. Om hun oom, want dat is het volgens mij, van 43 jaar, Kamar heet hij. Heeft drie kinderen, heeft een vrouw. Om die daar weg te krijgen. Ja. Nog voordat het donker wordt. Maar dus wel ook met het risico. Want ik bedoel, die politie zegt natuurlijk niet voor niks dat het daar onveilig is. Met het risico dat gevaarlijk is voor die mensen. Ja, als je het zo kijkt, het zit net op het randje. Je hebt dat appartementencomplex, daar zit een aanbouw aan. Die is redelijk instabiel. Dat ziet er best scheef uit. En het is net op het randje waar die ligt. Ja. Eerlijk gezegd, mag ik het zeggen? Ja, als mijn vader daar zou liggen, ik zou hem er ook weghalen. Ja, nee, ik begrijp dat van die mensen natuurlijk ook heel goed. En dit is niet zo dat de autoriteiten dus zeggen van, nou ja, alles overwegen, dan gaan we nu toch maar zoeken naar de andere vermisten nog. Nee, want zij zeggen, het is echt te instabiel. Deze man is toevallig gevonden, ligt blijkbaar redelijk aan de oppervlakte. Willen we daar echt die andere twee vermiste lichamen vinden, dan zullen we daar met zwaardere apparatuur misschien bezig moeten. Dat risico willen we niet nemen, dus dat doen we niet. Ondertussen hoor je misschien hier op de achtergrond, want het is echt tamelijk bizar. Hier aan de achterkant van dat appartementencomplex waar die ontploffing is geweest, ligt een enorme berg puin al die hier op een berg is gegooid en dan staat er een ander appartementencomplex. En daar op de tweede verdieping staan nu tientallen Rotterdammers te kijken naar wat hier gebeurt. En die schreeuwen ook, dat zijn familieleden. Volgens mij zien zij beter dat het lichaam misschien nu langzaam in die lijkzak gaat die door de politie is verschaft. En ik hoorde net al volgens mij een andere politieagent zeggen dat er een wagen zal komen en die kan hier achter binnenrijden om hun familielid hier in de lijkwagen af te voeren. Laatste nieuws uit Rotterdam hoorde u van NOS-verslaggever Jeroen de Jager. Take my seat. Nou, wat het iets te wild hoor, dit met de Stereophonics. Dat gedoe met die gitaren. Maybe Tomorrow was dat, van deze band uit Wales. We gaan eens kijken wie er zit bij Geld of Je Leven. Het is Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Heb jij een fiets in de schuur staan? Ik heb hem buiten aan het rek gehad. Oh ja. Ja, ja, ik woon in de stad. Oh ja, je hebt zo'n hele, je hebt zo'n snelle fiets volgens mij. Nee. Gewoon een Batavus of een Sparta of zo? Oude herenfiets. Ja, ja, grote kans dat die van de Axo-groep komt. Dat is het bedrijf wat achter het merk als Batavus of Sparta zit. Maar ja, het bedrijf gaat een deel van de productie verplaatsen naar Turkije en Hongarije. Zeg maar de lagere lonenlanden. Kost banen hier in Nederland, in Heerenveen. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de Nederlandse fietseconomie? Gaan we het zo meteen onder andere over hebben. In Geld of Je Leven. Morgen in de villa. Defensie wil in 2030 20.000 reservisten klaar hebben staan. Dat is 3 keer zoveel als nu. Maar wie wil er eigenlijk nog reservist worden? In Terug naar Toen gaan we terug naar 2012. Praten over het zogenoemde Vestia-fraude bij de woningcorporatie. Topman Erik Staal werd daarom ontslagen. En aandacht voor UFO's in Gorredijk. In 1974 hebben inwoners van dat Friese dorp ze daar gezien. Johan Hokkerman maakte er een podcast over. Meer daarover dus morgen na 2 in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u nu een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Ster. Jesus Christ Superstar. De rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu, 15 maanden gratis. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement bij 50PLUS Mobiel. Naast Crayon kozijnen zijn er nu ook... Crayon, bron.